حضرت صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا ایک استاد اپنے طلبہ سے ذاتی کام لے سکتا ہے؟ ذاتی مراسم پر منحصر ہے، جبکہ وہ طالب علم نابالغ نہ ہو، نابالغ ہوگا تو اس کو مشقت میں ڈالنے والا کام وہ نہیں لیا جائے گا، اور طالب علم سے دوران تعلیم و تعلم تو کام نہ لیا جائے کہ اس طرح اس کی تعلیم میں حرج ہوگا، ورنہ ویسے کوئی اگر تعلقات کی بنا پر اگر استاد کی خدمت شاگرد کر دیتا ہے تو میرے خیال میں حرج تو نہیں ہونا چاہیے اس میں، شرن تو خیر کوئی گرفتی نہیں، لیکن اس میں یہ کہ وہ طالب علم خوش دلی سے کرے، اگر اس لیے طالب علم کرتا ہے کہ استاد صاحب نمبر اچھے دے دیں گے اور استاد صاحب بھی اس نقطے کو اگر پیش نظر رکھتے ہیں کہ یہ بیچارہ خدمت اچھی کر رہا ہے تو اس کو نمبر زیادہ دے دو تو یہ خیانت ہوگی، تو اس لیے سمجھ میں یہی آتا ہے کہ استاد کو اپنے شاگردوں سے کام نہیں لینا چاہیے کہ وہ خامہ خواہ اس کی رعایت کرے گا اور خیانت کا مرتکب ہو سکتا ہے، اور طالب علم بھی پھر وہ غلط امیدیں وابستہ رکھے گا اپنے استاد سے، اور استاد صاحب نے انصاف کیا تو یہ بدظن ہوگا دل میں، شیطان اس کو بس سزا ڈالے گا کہ میں نے اتنا استاد صاحب کا کام کیا اور استاد صاحب نے اتنا بھی میرا خیال نہیں کیا کہ فلاں سوال کا جواب ذرا کمزور تھا چلا لیتے، میرا خیال ہے کئی برائیاں اس سے جنم لیں گی استاد کے شاگرد سے کام لینے سے، اس لیے انسب یہی ہے کہ شاگرد سے استاد کام نہ کرائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.